człowiek może od goryla, a już Stefan to na pewno. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Środa, 16 maja. Właśnie minęła piąta. Trójkowy budzik. To. Właśnie. Do przodu. Dżem śniadaniową porą. Kto przy śniadaniu? Smacznego. Kto już po śniadaniu? A już w drodze do pracy. No pięknie. Słońce też wzięło się do roboty. 25 minut temu wzeszło. To ten najpiękniejszy czas. No nie to, żebym jakoś umniejszał tym wyjątkowo krótkim dniom w listopadzie czy w grudniu, ale też często warto mieć gdzieś to na uwadze, może z tyłu głowy, że właśnie ten maj taki, no i pochmurny, dziś może i po zimnej zaszce też poranek chłodniejszy, ale jednak w pewien sposób budzący i przyrodę, i w nas też może jakoś co bardziej optymistyczne pokłady. Tego życzymy i myślę warto docenić. Może jeśli człowiek nie w formie albo niewyspany, to jednak warto przypomnieć sobie także i w tym kontekście te, jak już wcześniej wspomniałem, listopadowe poranki. Kiedy to wtedy? No właśnie, się nie chce się. 5 po 5. Sprawdźmy, cóż tam w pogodzie. No, też optymizmem powiało pan synoptyk, też w dobrej formie. Pozostajemy w wilgotnym i dość chłodnym powietrzu polarnym, morskim. Tylko północny wschód kraju będzie w cieplejszym powietrzu. No i dziś, no to może warto też pomyśleć o tym listopadzie, że to jednak za oknami maj, choć i pochmurno i deszczowo. Dziś w całym kraju może przelotnie padać. Rano na południu i na wybrzeżu także mgła. Uważajmy, bo widzialność może spaść w tych regionach na południu i nad samym morzem do 300 metrów. Przelotny deszcz i burze także z gradem, a najmocniej popada na południowym wschodzie. Do tego na północnym wschodzie, miejscami także na południowym wschodzie opady ciągłe. Wiatr słaby i umiarkowany. Na południu miejscami zachodni, północno-zachodni, w pozostałych regionach północno-wschodni i wschodni, w czasie burz wiatr w porywach do 70, w Tatrach do 100 km na godzinę. Ciśnienie spada, temperatura, no tu jakoś specjalnie spadać nie musi, 16 stopni na południu, 17 lokalnie także na północy, w większości regionów 20 stopni w centrum do 21, a miejscami dziś na Warmii, Mazurach, Suwalszczyźnie oraz w Wielkopolsce do 22. No tak oto rozpoczyna się nowy dzień. Środa przed nami. Kolejne pocieszenie, gdybym miał znaleźć, no to tak coraz bliżej weekendu. Ale co tam. Już po 5:00. 5 o'clock. Bardzo proszę, herbatka. Life's a dream coming true now. 11 minut po godzinie 5 zapowiedzi, a mnóstwo tego, o czym dziś będziemy mówić i na naszej antenie, w serwisach informacyjnych, także na portalu polskieradio.pl. Dziś piąty, ostatni dzień 60. posiedzenia Senatu. Najważniejszym punktem będzie blok głosowań, który zakończy obrady Izby. Senatorowie będą w jego trakcie opiniować projekty ustaw omawiane wczoraj i dziś na sesji plenarnej. Posiedzenie Senatu zostanie wznowione o 10. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Amber Gold przesłucha dziś byłego szefa ABW generała Krzysztofa Bondaryka, który sprawował tę funkcję w latach 2008-2013. Posiedzenie komisji także rozpocznie się o 10. Dziś ostatni dzień Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Jak podczas poprzednich dni, politycy, eksperci i samorządowcy będą rozmawiali o gospodarce, samorządach czy rynku pracy. Dodajmy, patronem medialnym Europejskiego Kongresu Gospodarczego jest Polskie Radio. Rada Polityki Pieniężnej kończy dwudniowe posiedzenie, na którym zdecyduje o wysokości stóp procentowych. Jak wiemy, od tego, co postanowią członkowie Rady, zależy oprocentowanie kredytów i lokat w złotych. Maraton maturalny. Na dziś kolejny dzień zmagań. Rano maturzyści napiszą egzamin z chemii, po południu zdający zmierzą się z zadaniami z historii. Egzaminy z tych przedmiotów zdają tylko te osoby, które wcześniej zadeklarowały taką chęć. Egzamin z chemii oczywiście rozpocznie się jak zwykle o 9. Przedmiot ten zdaje prawie 28 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów i techników. Potem o 14 matura z historii, a arkusze egzaminacyjne otworzy 20 tysięcy tegorocznych maturzystów chcących zdać historię. Obydwa przedmioty to przedmioty dodatkowe. Obowiązkowo każdy maturzysta musi przystąpić do egzaminów z trzech przedmiotów na poziomie podstawowym: do języka polskiego, języka obcego i matematyki. A żeby zdać maturę z każdego z tych egzaminów, musi uzyskać co najmniej 30% możliwych do zdobycia punktów. Każdy maturzysta musi wybrać też co najmniej jeden przedmiot dodatkowy do zdawania. Egzaminów z przedmiotów dodatkowych nie można nie zdać, bo taki limit punktów, jak w przypadku egzaminów obowiązkowych, nie istnieje. A zdający muszą podejść też do dwóch egzaminów ustnych z języka polskiego i języka obcego. Z okazji przypadającego jutro Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego odbędzie się dziś doroczna wielka gala Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. W tym roku uroczystość będzie miała szczególny charakter ze względu na fakt, że została połączona z jubileuszem 70-lecia polskiej informatyki. Patronem honorowym wydarzeniem objął prezydent Andrzej Duda. Święto stanowi okazję do spotkania przedstawicieli branży teleinformatycznej, także administracji państwowej i samorządowej, reprezentantów świata naukowego. Podczas gali zostaną wręczone medale 70-lecia polskiej informatyki osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju sektora teleinformatycznego w naszym kraju, także odznaki honorowe Polskiego Towarzystwa Informatycznego członkom, którzy wnieśli znaczny wkład w jego rozwój. Swoje święto dziś mają także funkcjonariusze Straży Granicznej. Ustanowione przez Sejm w 1995 roku upamiętnia rozpoczęcie służby nowo utworzonej formacji. Wówczas to 16 maja 1991 roku. Centralne obchody święta zaczną się w południe na dziedzińcu Belwederu z udziałem ministra spraw wewnętrznych i administracji, a podczas uroczystości odbędzie się promocja na pierwszy stopień oficerski. Składamy najlepsze życzenia dziś świętującym. Dziś święto Straży Granicznej, a imieniny Jędrzeja, Szymona, Andrzeja i Małgorzaty. Składamy najlepsze życzenia. Proszę je przyjąć. Ja już tak startowałem do Małgorzaty. Okazało się, że nie dziś, że w styczniu. Będziemy pamiętać. Zdaje się 18. Teraz kwadrans po 5. A za chwilkę to już szybciusieńko. Szelest prasy, później kalendarz muzyczny, pogoda. Jak ten czas pędzi. gościmy prasą przy porannym koncercie. 17 minut po godzinie 5 i jak co dzień dziś też zaobserwowany tenże fantastyczny śpiew. Przed godziną 3, o tym już wczoraj mówiliśmy, przy śniadaniu. Tak, to jest możliwe. Tak, wmawiamy sobie wszyscy, że to jest zdrowe i nam wszystkim to służy. I tego się trzymajmy. Bardzo dziękuję za wczorajsze wsparcie przy obserwacji śniadaniowych, także właśnie ten koncert. A podobnie zdaje się ma między innymi pani Aleksandra. Prosi o usprawiedliwienie nieobecności. Pozdrawia serdecznie i przeprasza za spóźnienie. Ale jest obecna pani Ola z Miedzechowa. Już sobie zaznaczymy tu na liście. No, delikatne spóźnienie, ale jest. Dobrze, zaglądamy do prasy, a zaczniemy od Pulsu Biznesu, który informuje, że tempo wzrostu naszej gospodarki znów przekroczyło 5%. Brawa należą się w szczególności Kowalskim i tym, którzy inwestują od czwartego kwartału 2011 roku do pierwszego kwartału 2018. Najszybsze tempo wzrostu polska gospodarka zanotowała w trzecim ubiegłego roku, gdy PKB wzrósł o 5,2% liczone rok do roku. Po takim sprincie miał nadejść zasłużony odpoczynek. Rzeczywiście w końcówce 2017 roku PKB zwolnił do 4,9%, ale ekonomiści spodziewali się, że zjawisko potrwa dłużej niż kwartał, o czym świadczy 4,9% mediana prognoz rynkowych, między innymi ekspertów ankietowanych przez Bloomberga. Nie mieli racji, z najnowszych danych GUS wynika, że z początkiem roku PKB oderwał się do góry i zamiast oczekiwanych 4,8% zaserwował nam wzrost w tempie 5,1% liczonych rok do roku. PKB nie wie, co to odpoczynek. Tak tytułuje swój tekst dzisiejszy Puls Biznesu. Dziennik Gazeta Prawna o tym, że suplementy diety nie dają efektu leczniczego i bywają nadużywane, bo brakuje świadomości, między innymi o tym, że mogą wchodzić w interakcje z lekarstwami, zmieniając ich działanie, tak alarmują eksperci i Ministerstwo Zdrowia. Trwają prace nad koncepcją zmian dotyczące tego rynku. Suplementy diety, zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia, jest produktem złożonym z substancji odżywczych, witamin, minerałów, którego funkcją jest uzupełnienie diety o brakujące składniki. Suplementy nie mają działania leczniczego, nie przechodzą procesu rejestracji wymaganego dla leków, a obowiązujący w Polsce system notyfikacji pozwala na wprowadzenie do obrotu suplementu po zgłoszeniu produktu do Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Zwykle nie pomogą, czasem zaszkodzą. Ministerstwo ostrzega przed suplementami diety, o tym dzisiejszym dzienniku w Gazecie Prawnej. No i jeszcze Rzeczpospolita. Niektórzy na początku myśleli, że to może żart, później przejęli się na poważnie. Okazało się, że czarna kropka może zawiesić iPhone'a, mechanizm ten sam co na Androidzie. Kilkanaście dni temu użytkowników smartfonów właśnie z Androidem ostrzegano przed wiadomościami zawierającymi czarną kropkę, które mogły zawiesić telefon. Okazuje się, że na podobne konsekwencje narażeni są też użytkownicy iPhone'ów. Efekt działania czarnej kropki przesłanej wiadomości na telefon z iOS zademonstrował jeden z YouTuberów. W przypadku telefonów Apple'a wystarczy samo wyświetlenie wiadomości zawierającej czarną kropkę. Nie trzeba na nią klikać. No a YouTuber testował m.in. iPhone'a 7, 8, X, także z systemem iOS 11. Mechanizm wywoływania awarii jest ten sam, co w przypadku Androida. Ciąg ukrytych znaków powoduje przeciążenie aplikacji i jej zawieszenie. W przypadku iPhone'a nie pomaga jednak jej ponowne uruchomienie ani reset telefonu. Ratunkiem podpowiadanym przez YouTubera jest wyłączenie aplikacji, potem wywołanie opcji pisania nowej wiadomości na ekranie startowym telefonu, następnie rezygnacja z jej pisania, przejście do listy wiadomości, wykasowanie wiadomości z czarną kropką na tejże właśnie listy wiadomości. Brzmi to zagadkowo, ale problem poważny, bo przecież bez telefonu ani rusz, a w telefonie też mamy wiele ważnych, bądź nie, tak czy inaczej podręcznych wiadomości codziennych naszych, a ta czarna kropka może też zawiesić już nie tylko telefony z systemem Androida, także iPhone'y. I o tym właśnie Rzeczpospolita. Trzy tematy z trzech tytułów, ciąg dalszy oczywiście z prasy, wieści z kraju, z zagranicy, z dzienników i tygodników. W porannej audycji zapraszamy do trójki po godzinie 6:00. Niezmiennie polecamy, zapraszamy. 22 minuty po 5:00. Zaglądamy do muzycznego kalendarza i wspominamy pana Macieja Zębatego, twórca kabaretowy, piosenkarz, klasyk współczesnego czarnego humoru. Urodził się właśnie 16 maja 1944 roku. Zmarł w roku 2011. No jak to fantastycznie. W jego wykonaniu czarny humor brzmi o poranku. Maciej Zębaty w Prosektorium. W pros-

każda z dróg dobra jest, by nią iść. Może mylę się, może ty widzisz źle, ale dowiesz się, gdy nie dasz rady już zmienić nic. Zmienić nic. Jednak gdy budzę się, znów siedzę w kinie, wiem już, że najlepsze wciąż musi przyjść. Najlepsze wciąż czekasz ty. Najlepsze wciąż musi przyjść. Najlepsze wciąż. Tego życzymy najlepszego, a do życzeń dołączają się m.in. pan Tomek i pan Kuba i pani Ola. Wszystkiego dobrego urodzinowego. Ciąg dalszy muzycznego kalendarza za chwilę. Teraz 5:30 i prognoza pogody. Ranek na południu oraz na krańcach północnych mglisty. Uważajmy, bo te mgły mogą na południu oraz na wybrzeżu ograniczać widzialność do 300 metrów. Przez cały dzień dziś pochmurno, miejscami przelotnie popada, możliwe także burze z gradem. Najwięcej opadów, bo pan synoptyk formułuje to jako opady ciągłe na południowym wschodzie, choć też nie zabraknie w pozostałych regionach tychże opadów, między innymi na północy. Wiatr słaby, umiarkowany, w czasie burz w porywach do 70, w Tatrach do 100 km na godzinę. Ciśnienie spada, a temperatura, no jak na połowę maja, jest przyzwoicie. W dzień będzie od 16 stopni w Małopolsce oraz na Podkarpaciu, 17 na Górnym Śląsku oraz na Wybrzeżu, w pozostałych regionach 20-21 stopni. Tak będzie m.in. w centralnej części kraju. Najwyższa temperatura na Suwalszczyźnie, Warmii, Mazurach i w Wielkopolsce do 22. Trójka. Program trzeci. Ja czujne ucho, między innymi od profesora Ciekawskiego, od pana Tomka do dzisiejszego, no, takiego, może nie przeglądu prasy, ale szelestu tymi dzisiejszymi gazetami. Gospodarka wzrosła, a ja zaspałem. Pozdrawiam mimo wszystko. I kropka. Nie czarna. Bardzo pięknie dziękujemy. Kropeczka taka piękna w muzycznym kalendarzu. Odnotowujemy Nazaret. A to dlatego, że w 1947 roku urodził się perkusista formacji Beryl Sweet. Obchodziłby 71. urodziny. Artysta zmarł w 1999. Za 26 minut szósta. Myślę, okazja do tego, by zrobić głośniej. Tak, tak. Jeszcze głośniej, bo to kolejne urodziny z najlepszymi życzeniami. Pamiętamy, że irlandzki aktor i producent filmowy znany z ról, no, między innymi agenta Bonda, Jamesa Bonda. Pierce Brosnan kończy 65 lat. W GoldenEye już teraz Tina Turner. Reflections on the water, more than darkness in the depths. See him surface in every shadow. On the wind I feel his breath. Golden eye, I found his weakness. Golden eye, you do what I please. Golden eye, sweetness, but a bitter kiss will bring him to his knees. You'll never know how I watched you from the shadows as a child. You'll never know how it feels to be the one who's left behind. The tears I've cried, but now my time has come, and time is not on your side. See him move through smoke and mirrors, feel his presence in the crowd. Other girls, they gather around him. If I had him, I wouldn't let him out. Golden eye, not lace or leather. Golden chain, take him to the spot. Golden eye, I'll show him forever. It'll take forever to see what I've got. You'll never know the shadows as a child. You never know how it feels to get so close and be denied. It's a gold and honey trap I got for you tonight. Revenge, it's a kiss this time. Zdaje się, że klub równolatków nam się odezwał. 65 lat. Ładny wiek. To pani Rena z warszawskich Bielan uśmiecha się radośnie i przyłącza się do życzeń panu Piersu Brosmanu. Wszystkiego dobrego. Jeszcze pani Aleksandra też zdaje się rocznikowo zbliżona, bo panu Marcinowi Rozynkowi też zawsze zaszczytem jest złożyć życzenia. Na razie spóźniona z Krajowej Piątki w drodze do Wrocławia do pracy. Pani Aleksandra, bardzo pięknie. Jak miło usłyszeć z rana Nazaret. A strach pomyśleć, co będzie na finał. No, w Jury

what moi. Scooter? Yeah, Chief? Remind me to stop setting up these video conferences. They're not very productive. You got it. Sheesh. Budzikowe kalendarium muzyczne. Już dość, panie Budziku, tego się nie da. Tego się nie da słuchać cicho. Z pozdrowieniami w drodze do pracy od pani Oli między innymi. Bardzo dziękuję także pan Kamil i pan Krzysztof. No, zdaje się, że głośniki w aucie do wymiany. Mam nadzieję, że także i tych dodatkowych punktów państwo nie nałapali i zdjęć pamiątkowych z drogi do pracy też za wiele nie było. Przypominamy, jedziemy ostrożnie, chociaż muzyka no właśnie jakoś tak niespecjalnie w tym pomaga. Na zakończenie Nirvana, tak to urodzinowo dziś bowiem Chris Novoselic, basista Nirvany, kończy 53 lata. Także z najlepszymi życzeniami. Za 11:06, jak zwykle o tej porze pojawia się mądrość ludowa i pani Ania z Gliwic dziś przysłowie podsyła następujące. Gdy wiatr w maju z południa wieje, wkrótce deszcz poleje. No jak nic dziś z południa, no to deszcz i burze także, choć przelotne, ale jednak. Jak zwykle o tej porze country w budziku. Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Zwariowanego pianisty amerykańskiego Jerry Lee Lewisa znają państwo między innymi także z filmu Great Balls of Fire. To tytuł jego wielkiego przeboju i oczywiście także tytuł filmu opowiadającego o jego karierze z niespodziewanym, dramatycznym środkiem. Jerry Lee Lewis żyje, jest jako ten ostatni rock'n'rollowiec prawdziwy, nagrywający dla wytwórni Sun w latach 50. W drugiej połowie lat 50. dowodem na to, że rock and roll trzyma przy życiu świetnie. Nagrał kilkanaście lat temu piosenkę Alabama Jubilee, bo od rock and rolla Jerry Lee Lewis wrócił do muzyki country. I to jest utwór, który wspaniale państwa pobudzi, obudzi, jeśli trzeba, no i ewentualnie po prostu da bodziec do pracy w dniu dzisiejszym. Jerry Lee Lewis i country w budziku. Takie country lubimy. Ciąg dalszy jutro, także przed godziną 6. No a przed nami środa, 16 maja. Słońce obudziło się już ponad godzinę temu. Zajdzie po 20. Dzień potrwa prawie 16 godzin. No to jeszcze 15 z okładem. Imieniny Małgorzaty, Andrzeja, Jędrzeja i Szymona. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Dziś także święto Straży Granicznej. O tym już mówiliśmy. Jeszcze będziemy mówić. Za 5 minut będzie godzina 6. Państwo, bardzo dziękujemy za muzykę, a będzie jeszcze lepiej w porannej audycji. Pan Tomek z okolic Puław informuje, że wystraszył wszystkie muchy w samochodzie, a więc jednak głośniki przedmuchane. I bardzo dobrze. Za chwilę serwis, potem poranna audycja. Bardzo dziękujemy. Irena Dan, Piotr Łodej. Dobrego dnia. Do jutra. Znów księżniczka Anna spadła z konia. To znak, że przybył nasz kolega Maj. Pozieleniały włosy drzew. Wieczorami słychać śpiew i w zimnych graniach już cieplejsza krąży krew. Znów księżniczka Anna spadła z konia. W powietrzu się unosi kaczy pół. W bedetach ciągle maj i kobiety naj, naj, naj. Niestety u poety także maj. Jak bawi ogon, serce drży, w technikolorze śnią się sny, co nowe ptaszki nam.